Ràdio Tiana presenta... Calimetal. I aquesta nit comencem amb... Bona nit a tothom. Molt bona nit, Marc. Bona nit, Nando. Bona nit, Marc. Bona nit, Marc. Bona nit, Marc. Bona nit, Joan. S'ha repetit, esto es un déjà vu. Cada cop som més gent, eh? No, avui som menys. Avui som menys que l'altre dia. Tenim baixes, tenim baixes. Quina forma de començar, eh? Déu-n'hi-do. Metal is forever. Sí, no, no caldria dir el nom de la cançó, eh, jo crec. El Ralph Schaeffer ja l'ha dit bastantes vegades. Sí, bueno, mira, sent bé avui, eh? Començarem tenim... Primal Fear. Avui tenim canya, eh? I avancem, eh? Un programa molt canyero avui. Ja està bé, ja està bé. Vam estar preparant l'altre dia i... Així no ens dormim. Mare meva. Bueno, a aquestes hores la gent potser ja està dormint. Pues però desperti. Bueno, és igual, quan ens escoltin per internet... Que es desperti, que es desperti per escoltar-nos. Ja sabeu, rockybirres.blogspot.com, si el voleu en català. O si no, a Facebook. Dos, rockybirres.blogspot.com, si el voleu en castellà. Que aquí ens està modernitzant, que no ve. Puc llamar anglès, en francès... Finlandès. Si no, que ens busquin al Facebook. Si no, que ens busquin al Facebook, el Rincón del Metal, amb el lloc dels grups. I si no, també myspace.com/elracodelmetal, separat per guions baixos tot. Bueno, tio. Hosti, tu, és que ens poden localitzar estem de totes les maneres. Estem a totes les maneres. I perquè no em sent cap pàgina més per posar-nos. Si no, ens fotríem allà, eh? No, ja trobarem més pàgines, ja trobarem. Seguim. Seguim, perquè després dels alemanys Primal Fear, ens anem fins a Suècia. A Suècia, i aquests nanos els vam escoltar... En directe. En directe, sí. Van estar molt bé, sí. Taloners de Nightwish... A mi em va sorprendre una mica, jo no els havia escoltat mai. No, estan molt bé. Presentaven precisament aquest Sounds currar. Of Extinction. El grup Spain, amb Peter Tactren, és l'únic. Multifacètic. Sí, sí, o sigui, el grup és ell i després, en directe, té gent que l'acompanya. Bueno, presentarà un nou disc d'aquí poc, amb col·laboració en dos dels temes d'Anne Tolson, cantant de Nightwish. Haurem d'estar atents a veure com sonen... Això és que amb el concert aquest, com van estar de gira... Clar, van estar tant de temps, van allò, ahí, relaciones, relaciones... Ahí, roce. Sí, bueno, però el Peter Tankren tampoc és que sigui una agua pura. No, no. Persona, I sobretot vestit de raro. Sí, sí, sí. Doncs, com dèiem, ens quedem amb un dels temes del seu anterior treball, que porta per títol Zombie Slam. Una miqueta de metal industrial. Sí, bueno. Una mescla, jo diria... Una mescla, diria jo, no sé si compartireu opinió, entre Rammstein i Marilyn Manson. Sí, bueno. Sí, sí. No, la veu més, més forta, no? Que la d'aquí. Que la de Rammstein. Per exemple. Sí, vols dir? Home, més Rammstein fosca, té una, sí, una més veu fosca. També. Jo afegiria una mica a Lemonheads. Lemonheads? Sí, bueno. No sé qui són. Ah, és igual. Però no ha afegit alguna cosa, No sé, cabezas de limón. Ah, sí, sí, sí, coneguts, coneguts. Així sí, no? Així no, sí, sí, però té raó, eh? És una cosa rara. I si us agrada la música més fosca, sempre podeu buscar el seu altre grup, Hipòcrisi. El grup paral·lel, Hipòcrisi, que aquests sí que... Aquests sí que són raros. Aquests són raros de nassos. De Suècia, creuem l'estret aquest que hi ha, que no sé com es diu, el Canal de la Manxa? No, sí. No, entre Suècia i Europa, no. Canal de la Manxa no és França-Regne Unit? Sí, sí, exacte. Vale, doncs no, jo dic Suècia. El golfo... T'has ficat en un pantano. El golfo de Suècia. Exacte, per exemple. Que vendria a ser Peter Tankren, que se li ve cara de golfo. Doncs, bueno, és igual, saltem cap al continent pròpiament dit. Ens anem a Itàlia, ens anem a Itàlia, a la bota. A Trieste, Itàlia, no? Amb el Luca Turilli. Que grans, que grans. Que gran Rhapsody, però, bueno, ara Rhapsody of Fire, no? Sí, perquè es veu que hi havia un grup que també es deia Rhapsody. És el que hem dit abans, després de 5 o 6 anys. Des... que és la broma, eh? O sigui, des de l'any 95 fins al 2006, 11 anys han trigat a donar-se compte de que hi ha un altre grup que es deia Rhapsody. Home, l'altre grup no sé qui serien. No, perquè... Però molt, molt èxit no tindrien. O si no, van començar a tenir èxit i van dir, escolta, què passa aquí? Però bueno, tenim una cançó que és de les primeres que van tocar. El del primer disc, que es va incloure en la primera demo del 94, que només es va editar en caset. La terra dels immortals. Telita, no? N'hem anat? Telita. Sí, és quasi un moment... Home, clàssic. Clàssic. Són 11 anys. Són 11 anys enrere. Són 11 anys. Legendary Tales, de Rhapsody. Vinga, mételo. We'll be right back. Bons al 1997 i bons ara, també. Home, tio, tenen una bona banda, Una canya, una canya. Y bueno, de bueno a bueno, vamos, ¿no? De bueno a bueno. Y tiro porque me de toca. De bueno a mejor, digo al Nando. Sí, cuéntame, home, cuéntame. Rage Against the Machine els va veure en directo, en ¿no? En directo. Impresionant. Perdó la corrida, padre, o sigui... No se puede decir padre por la radio. El millor concert de ma vida. Aquest i el de Metallica. Bueno, tio. Bueno, i ara esperar perquè, segons unes publicacions, diuen que potser treuen nou disc. A part Sony Music, a veure què tal. A veure... Nosaltres avui hem escollit una cançó que surt a la banda sonora de Matrix, no? Perquè ens despertem una miqueta. Bueno, suposo que us haureu despertat. Si no ha quedat clar, wake up. Desperteu. Wake up, Neo. Jo espero que el nou disc, si el treuen, perquè ells encara no han confirmat res. És igual. O sigui, de moment no són rumors. No tots desitgem que sigui així. Bueno, clar. I que sigui tan bo com tots els que tenen, perquè tots són bons. Almenys per mi. Boom track. Gran disc. Impressionant. No, ja l'hem posat, aquí. Sí, no, posat no és la primera que posem, eh? De Rage Against. Ja posarem alguna més. I no serà l'última, crec jo. I com treguin nou... Ja està. Aquí, fem un especial. Aquí els tindrem. Fem un especial. Bueno, jo estic enyorat de la meva terra. Sí, no? Una terra tornem finlandesa. A Finlàndia, bueno, tio. I estic enyorat del Viking Metal. Joder, haver-te quedado allí. Aquí nadie te echaba de menos. No, ponte tú aquí a hacer de técnico y me voy. Si lleves... No marches. Dos días. Te doy a ti dos días. No, dos días y ya no existe Radio Tiana. Pues millor que em quedi sí, per escoltar Enciferum, que l'any 2004 editaven un disc que està tremendo. Es diu Iron... I ens portaven fins a dins de la guerra. Into Battle! Sí que com a mínim te'ls imagines, eh? Dins d'una batalla fotent-se d'hòsties. Però a saco, eh? I a més som Deacon Metal. I Enciferum, que vol dir portador de l'espasa. O sigui, ja és que el nom ja ho diu tot. El portador de l'espasa. Ja van a buscar bregues, eh? Sí, sí, aquests ja... I finlandesos, que deuen ser els tios... No, petits no són, eh? Precisament. Van estar en concert aquest any a Salamandra, si no recordo malament. A més, es dedicaven a tocar cançons de thrash metal de Megadeth, Pantera i otros. Sí, bueno, això quan van començar. Sí, després hi ha composicions pròpies i a saco aquí, com hem pogut veure, amb doble bombo i tot el que faci. Bueno, molt bé. A veure, a veure. I ens anem a un altre grup. Bueno, aquest és un... Com es diu, Juan? Coronatus. Ai... Que pensabais que la iba a cagar. Puede ser, luego. Estan fent conya de si... Una seria... mica de metal gòtic. Sí, no? Una miqueta. Sí, bueno, aquests són... Jo no ho he escoltat i ja, de moment ja m'agrada. Ja t'agrada. Sí, però li agrada per la portada. Com a mínim les dues cantants que tenen. La Carmen i la Ada, que tenen pinta de molt bones cantants. Sí, sí. Tenen pinta de molt bones. Com a, bueno, són cantants. Escoltarem una cançó del 2007. No sé si és l'últim disc, suposo que sí. És l'últim i únic. Fins al moment. Bueno, només tenen aquest disc i a finals... Pues porten des del 2002, tio. Sí, però només tenen aquest. Han tardat... 5 anyets. Està bé. Sí, sí, però han volgut trobar la gent adequada per fer el disc. I el so adequat. I l'han trobat, eh? L'han trobat. Sí, pues... Sobretot els tres components masculins, han de que no han trobat el so adequat. A la taverna l'han trobat. Bé, li han fet un requiem a la nostra segona vivenda. A la taverna. Requiem a la taverna. Oh, Buah, qué cachondeo que llevamos aquí. Bueno, tío, es, se tiene que hacer así. Sí, sí. No hay otra forma. No hay otra forma. Yo crec que sí, que n'hi hauria. Però... Home, tenim que divertir-nos, tio. Home, això segur. Sonen això bastant segur. Bé aquestes noies, eh? I tant. Fan unes veus molt guapes, tio. Com molt marcat, molt comercial, no? Molt establert. S'ha de fer així... Bueno, després de 5 anys... Tio, han trigat 5 anys, almenys... però... Estan bé, tio. Currat, tio, ho han fet bé. L'àlbum és molt rodó, eh? Això sí que... I no fem la conya de que el CD ja és rodó, eh? Bueno, tio. Sí, millor no. No. O sigui, que està molt complet, que està molt bé de principi a final. Queda millor així, eh? Bueno, vale. Així ho entén tothom. Bueno, tio, des d'Estuzcar... Us imagineu un CD quadrat? Sí, jo n'he vist. Sí, bueno, però és més petit. Exacte, bueno, clar, la perquè... lectura més petit, però sí. Clar, no, jo dic tamany normal. Algú li importa, això? Estem aquí parlant, saps? No, però això es feia per fer com... Així els promocionals, el promocions. De la Pepsi amb la forma de llauna... Sí, ui, he dicho Pepsi, si estem bevent Coca-Cola. Ui, he dicho beber. Salut, que aprofiti. Bueno, va. Ja presentem els altres, uns altres finlandesos. Que raro. Tu vas venir a Finlàndia i ara estan buscant CDs a Finlàndia perquè te'ls has portat tu. Portat jo. No, és que aquests els volia posar la setmana passada, però no hi havia temps. I dic, doncs els poso. Sí, això que fem 2 hores, exacte. Un tema d'un grup que es diu Twilight Lightning, del seu primer àlbum, Delirium Veil, que es diu Gone to the Wall. Com era això, Nando? Com cridaves? T'he vist emocionat? No estava cridant, estava només movent el cap. Ah, vale, vale, vale. És el moviment típic, tio. El headbanging. Arriba, baja, arriba, baja, arriba, baja, arriba, baja. Moviment típic de... Bueno, sí, sona molt malament. Sona molt malament, però em referia musicalment al cap. Ah, dels gens. Sí, és que tu estaves fent-ho amb el cap, però ningú et veu. Ah, vale. Clar, llavors... Bueno, amb quin cap? Welcome to the radio. Passa així. No, home, no, tio. Bueno, va. Anem a posar... Anem a posar uns francesos. Heavy francès. Heavy francès. Cantat en anglès. Bueno, power metal francès. Que viene a ser lo mismo. És curiós que molts grups que són natius... Abans era gòtic, abans viking. Mira, ja, tu, quants estils que posem aquí. Però, suposo que han grups francesos que cantin en francès, heavy, suposo. Sí, segur. Ja buscarem. Però hi ha molts que, bueno, no, s'adapten a... Tampoc ens hi matarem gaire. Suposo que s'adapten a l'idioma. No és el millor idioma de francès per cantar heavy. Jo és que em sembla que no he sentit mai una cançó heavy en francès. Jo ja et dic que no. En finlandès sí, en alemany, en anglès... Jo suposo que s'adapten a l'anglès. En castellà, en català, en japo, però... Francès, mira, potser tira més el cap. Acabem de fer una reflexió, lo dejamos en el aire, a veure si trobem alguna cançó. Sí, hip-hop o la chanson francès, allò, sí, cançonetes romantiquetes. A la pajón de Citem. La patrie. From vale, deixa'm cantar els Heavenly, sí, bueno, que jo crec que ho faran una miqueta millor. The Power and Fury. Believer. clàssic de la setmana. Veus, no ens has deixat, no ens has deixat. Que maco, que maco el coro. Que heavy de naturaleza. A tres bandes, coro a tres bandes. D'aquí, sota l'estrella Plaça Catalunya al metro, cantant. A lo millor ens donen algo, tio. Sí, unes esposes, ¿sabes? ¿Tenés permiso? Venga, pel quartelillo. El carnet, por favor. Bueno, tio. Un clàssic molt clàssic. Avui el portava jo, el clàssic. Avui el portes tu. I no de fraude, claro. No, un, sí, sí, avui li he dit... És un clasicazo de Ozzy, no tio. És Ozzy, Ozzy, perquè l'altre dia vaig veure un episodi del Osbourne i sortia la família de l'Ozzy Osbourne, sí, que són uns friquis impressionants. Que anaven a sopar i els hi portaven allà los murcielaguitos. Los murcielaguitos. No, també vaig veure la peli de Little Nicky i sortia el tio fotent-li un... El único del príncipe de las tinieblas soy yo. I li fotia una mossegada a un ratpenat. Quina gran pel·lícula. Però bueno, avui... Un altre dia parlarem d'ella. Va. Això és molta música heavy metal, tio. Sí, tio, amb aquells dos allà penjats. Bueno, tio, d'Ozzy Osbourne no direm res, perquè és un mite. Sí, no, l'hem escoltat moltes vegades, ja vam posar el seu típic i clàssic també, Mr. Crowley. Mr. Crowley, pues avui... Parlant del mago Aleister Crowley. Sí, és molt... Bueno, hi ha molts grups que van parlar, Led Zeppelin també. Sí, sí, moltíssims. Moltíssim. Però avui he escollit la de Crazy Train. Per què? Per què? Perquè el guitarrista era el Randy Rhoads. I aquest, a tu t'agrada. I a mi m'encanta. I com va morir fa un temps, ja bastant llarg, bueno, es va fotre una castanya amb un avió, amb una avioneta. Que anaven més, a part d'ell, anaven un o dos més. Sí, bueno, es van fotre una castanya i es va quedar allà. Just en l'època de... Pues de l'èxito de l'Ozzy, sí. Que estava el tio, vamos... Sí, però aquest èxit va sortir després de la seva època amb Black Sabbath. Després. Que el van fotre fora. Després. T'estàs passant con les drogues, sí. Deixa'ns una miqueta. Però que bueno, volia fer un grup que es digués Blizzard of Oz, però al final es va dir així el disc. Es va quedar amb Ozzy Osbourne només, sí, i el disc sí que es va dir Blizzard of Oz. Va ser un crack. I el tema també ho és. Pues escoltem-lo, Crazy Train. I fins d'aquí una estona que ens anem amb els informatius. Ara!